الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الدعاء أقسامه ودليله. قوله ومنه الدعاء، أي ومن أنواع العبادة الدعاء، بدأ به لأنه أعظم أنواع العبادة. أكيلزيا أنواع العبادة أسمى ومنه الدعاء، أي ومن أنواع العبادة كتكسمفولي زيبادة الدعاء ندعاء. أميانزا هي kwa sababu ndiyo sampuli kubwa katika sampuli za ibada. Wadduau ala qismain, duai ibada wa duai masala. Kuna dua ya ibada na dua ya kuomba. Duaa al-ibada huwa athanaa ala Allah subhanahu wa ta'ala. Dua ya ibada ni kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala, kama fi awwal al-Fatiha, kama ilivyo katika mwanzo wa suratul Fatiha: alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين. هيوتي نثناء كمسيف الله سبحانه وتعالى. يقول هذا كله دعاء عبادة، يوتي ندوى عبادة. اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، هذا دعاء مسألة. kuanzia ihdinas siratal mustaqim mpaka mwisho wa suratul fatiha, hii ni dua ya kuomba. Tunamuomba Allah atuongoze njia iliyonyoka, hii ni dua ya kuomba. Wa duaul mas'ala huwa talabu shay'in min Allah azza wa jalla. Duaa mas'ala ni kutaka jambo kwa Allah azza wa jalla، كطلب الهداية وطلب الرزق وطلب العلم من الله وطلب التوفيق. كتك هداية، كتك رزق، كتك علم، كتك كو الله، كتك توفيق، هي يتني دعاء مسألة. ويكون دعاء العبادة ندعاء المسألة. دعاء العبادة ni kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala، duaul mas'ala ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala، na zote ni ibada. Wadalilu qawluhu ta'ala: wa anna almasajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Miskiti ni ya Allah, kwa msimuabudu pamoja na Allah yoyote. يقول الشيخ الفوزان: المساجد تطلق ويراد بها أماكن السجود والبقاء التي يصلى فيها. مساجد ikiachili neno masajid inakusudiwa zile sehemu za kusujudia na ardhi ile ambayo yusalla fiha husaliwa، ndio masajid. وهي أحب البقاء إلى الله عز وجل. نمسكتي جيو أرضي أن يفنسانا الله سبحانه وتعالى. وجاء الترغيب، قد جاء الترغيب في بنائها وإعدادها. إمكوية كفنكشوى كجينغا مسكتي نقيانا مسكتي كواجيلي عبادة. قال صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله كمفحص قطاه أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. mwenye kujenga msikiti kwa ajili ya Allah, kamifhasi qata, kama nyumba ya sigi au ndogo zaidi, Allah subhanahu wa ta'ala atamjengea nyumba peponi. Mambana ya masjidan lillah, mwenye kujenga msikiti kwa ajili ya Allah, kamifhasi qata, kama yani nyumba ya sigi, ndege yule mdogo nyumba yake ile, ikiwa msikiti ni mdogo kiasi kile, Allah au zaidi ya kile, chini ya kile, msikiti mdogo zaidi ya kile kijumba cha sigi, bana Allahu lahu baitan fil janna, Allah atamjengea nyumba peponi. يقول الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. حقيقة ونوع مريشة مسكتي الله نوينكم وامني الله نسيك يمشي. والمراد بالعمارة العمارة الحسية والمعنوية ويمريشة مسكتي كظاهر نقو كمعنى. Imaratuha bitin, kuimarisha misikiti kwa udongo, wa ma tahtaju ilaihi hatta ta'wal musallin, na chochote kinachohitajia misikiti kuimarisha mpaka iwahifadhi wale wenye kuswali, watudhilluhum min alharri, na iwafunike na joto, watukinnuhum min albardi, na iwakinge na baridi. Pia wa imaratuha bil ibada, bis salah, wa tilawati al-Quran, wa dhikrillah azza wa jalla. Pia kuimarisha misikiti kwa ibada, kuswali, kusoma Qurani, kumtaja Allah azza wa jalla. Kwa hiyo imaratu al-masajid inakuwa bi imaratiha, yani al-imara al-hissiyah wal imara al-ma'nawiyah. العمارة المعنوية لإبادة كفن إبادة بالي مسكتيني، العمارة الحسية لكجينغوا مسكتي كما يبين في جينغوا كظاهر. وتطلق المساجد ويراد بها أعضاء السجود السبع. في مسكتي كيتشليوا مساجد هكسوديوا فيونغو فيكسوديا سبع. Viungo saba vya kusujudia pia vinaitwa al-masajid, wa hiya al-jabha wal-anfu, paji la uso na pua, waliadani na vitanga viwili vya mikono, warukbatani na magoti, waruusul qadamain na ncha za vidole vya miguu, liannaha tasjudu lillah, sabu hivi vinamsujudia Allah. والآية تشمل المعنيين، نآية هيو إن كسانيا زوت معنى بيل، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، هي إن كسانيا مساجد مسكيتي، نبي إن كسانيا أعضاء السجود السبع، فيونغو سابا في كسجودية. وأن المساجد لله أي البقاء التي يصلى فيها وأعضاء السجود لله عز وجل. مسكتني الله يعني إلى أرض أمبايه الصليوة نفيونغو في كسجودية فيونغو في نفيم سجودية الله عز وجل. كيو إن كسانيا ما نزوت به. فلا تدعوا مع الله أحدا. Simuabudu yoyote pamoja na Allah. Aila tajalu hathihi lmasajida wa hathihi lbiqaa mahalan lishirki wa da'awati ghairi llah. Msijalie hii misikiti na ardhi hizi za misikiti ni mahali pa kumfanyia ushirikina Allah na kumwabudu wasiokuwa Allah. Bali yajibu an tutahara lmasajidu min ashirki, bali ni lazima itakaswe misikiti na ushirikina. Fala yakunu fiha qubur, isipatikane katika ardhi hiyo au katika misikiti hiyo makaburi. Wala yakunu fiha du'a'u li ghairi Allah, isipatikane katika hiyo misikiti kumwabudu asiyekuwa Allah. Wala yakunu fiha bid'ah wa muhdathat, isipatikane katika misikiti mambo ya uzushi na aliozushwa. Wa halaqat sufia mubtada'a, na halaqa za kisufia zilizozushwa, halaqa zile za adhkari aljamaa'i na kuyumbayumba na kucheza masufi misikitini, isipatikane. Yajibu an tutahhara almasajid an albid'a washirki walmaasi, ni lazima itakaswe misikiti na uzushi na ushirikina na maasiya. Liannaha lillahi azza wa jalla, kwa sababu misikiti ni ya Allah azza wa jalla. Fala yakunu fiha illa ma yurdhi Allah azza wa jalla, isipatikane katika misikiti isipokuwa mambo yanayomridhisha Allah azza wa jalla. Fala tad'u ma'a Allah ahada fi hadhihi almasajid, usimwabudu yoyote pamoja na Allah katika hii misikiti. Au tastakhdimu a'dha'akum bisujudi lighairi Allah azza wa jalla, au kutumia viungo vyenu kwa kumsujudia asiyekuwa Allah azza wa jalla. Lianna hadha shirkun akbaru, sababu huu ni ushirikina mkubwa. Ibada ya sujud hafanyiwi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa unapomsujudia asiyekuwa Allah, tayari huo ni ushirikina mkubwa. Kalladhi yasjudu lisanam au lilqabr أو يسجد للوثن، فهذا يسجد لغير الله عز وجل. كما نسجد يا سنام أو كبوي أو نسجد يا وثن، فهذا يسجد لغير الله عز وجل. هو أنا مسجد يا أسيك والله عز وجل. سنام نلتشونغوا كوا بيتشا بيتشا يا كيومبي ديو سنام. Likaabudiwa, likachongwa, likawa na picha ya kiumbe. Ama wathan ni kitu chochote kinachoabudiwa minduni la jiwe, ni wathan. Kaburi ni wathan. Ashahidu fi qawlihi fala tad'u ma'allahi ahada, ushahidi uko katika neno lake Allah, msimuabudu yoyote pamoja na Allah. Amara bi ikhlasi dua ilahu wahdahu, Allah hapa ameamrisha kutakaswa dua kwake yeye peke yake, simuombe yoyote pamoja na Allah. Wa qawluhu ahadan ya'ummu kulla mad'uwin min duni Allah, sawa'an kana malakan au nabiyan au waliyan au shajara au hajara. Na ahadan inaenea kila kinachoombwa badali ya Allah, sawa alikuwa ni malaika au ni mtume au ni wali au ni mti au ni jiwe. Ya ummu kulla man du'iya min duni Allahi azza wa jalla fa innahu yakunu shirkan akbara, neno ahadan linaenea kila aliyeombwa au kila aliyabudiwa badali ya Allah azza wa jalla, inakuwa ni ushirikina mkubwa. Ahadan imekuja hapa ni nakira na imetanguliwa na la nahia. Kwa hiyo ya ummu. Waqala rabbukum, ay amara rabbukum, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, ndio hiyo sio? Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, ay amarakum rabbukum, amekuamrisheni mola wenu. Waqala na akasema, ud'uni astajib lakum, niombeni nitakujibuni, nitakukubalieni maombi yenu. Amara biduaihi subhanahu wa waada bilistijaba, Allah ameamrisha kuombwa yeye subhanahu wa ta'ala na akaahidi kujibu. Wa hadha min karamihi subhanahu wa ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Amesema mola wenu, ai amarakum rabbukum, amekuamrisheni mola wenu na kusema ud'uni, niombeni, astajib lakum, nitakujibuni maombi yenu. Fa amara bidu'aihi subhanahu wa wa'ada bil istijaba. Ameamrisha kuombwa yeye subhanahu wa ta'ala na akaahidi kujibu. Wa hadha min karamihi subhanahu wa ta'ala, hii ni katika utukufu wake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Liannahu ghaniyun an du'aina, kwa sababu yeye hahitaji dua zetu. Liannahu ghaniyun an du'aina, yeye Allah hahitaji dua zetu. Walakinnana muhtajuna lidu'aihi subhanahu wa ta'ala, sisi ndio tunahitajia kumuomba. Fahuwa ya'muruna bima nahtaju ilaihi wa bima yuslihuna, wa yu Allah natuamrisha jambo tunalolihitajia. Wa bima yuslihuna, na jambo ambalo litatupa manufaa sisi. Hilo dua Allah natuamrisha jambo tunalolihitajia, ambalo ni hilo tuhitaji tumuombe Allah, Allah atukubalie maombi yetu na atupe mahitaji yetu. Wa huwa subhanahu yaghdhabu idha tarakta su'alahu, wa huwa subhanahu yaghdhabu idha tarakta su'alahu, na yeye Allah subhanahu anakasirika ukiwacha kumuomba. Allah subhanahu ukiwacha kumuomba anakasirika. Fahuwa wa huwa subhanahu yaghdhabu idha tarakta su'alahu, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala anakasirika ukiwacha kumuomba. Bainama al-makhluqu yaghdhabu idha sa'altahu, wakati kiumbe anakasirika ukimuomba. Allah anakasirika usipomuomba, wakati kiumbe anakasirika ukimuomba. Walihadha yakulu shair, Allahu yaghdhabu in tarakta su'alahu wabunayya adama hina yus'alu yaghdhabu, au wabani adama hina yus'alu yaghdhabu. Allah anakasirika ukiwacha kumuomba, na wanadamu wanapoombwa ndio wanakasirika. Ha? Wanadamu kila siku ukimfanya bwana naomba shilingi 100, kesho naomba shilingi 100, watakuja kufukuza siku moja, kasirika vile ukimuomba omba mara kwa mara. Lakini Allah kila unapomuomba sana ndipo anapopenda, ukiwacha kumuomba akasirika. Allahu yaghdhabu in tarakta su'alahu wa bani adam, katika riwaya nyingine ya ubeti wa bunayya adama hina yus'alu yaghdhabu, mwanadamu akiombwa ndio anakasirika. Wa yakulu akhar, falau su'ila an-nasu turaba la awshaku idha qila hatu an yamallu wa yamna'u, walau su'ila an-nasu turaba la awshaku idha qila hatu an yamallu wa yamna'u, wakiombwa watu mchanga la awshaku wangekurubia an yamallu wa yamna'u idha qila hatu, wangekurubia kusinywa na kukataa wakiambiwa leteni mchanga. Huu mchanga uliojaa barabarani huu, kumwambia mtu nipe mchanga ha? Pia la aushaku an yamallu, wangekurubia kusinywa na kukataa wakiambiwa leteni mchanga. Hii ni tabia ya watu, lakini Allah kila anapoombwa ndipo anampenda sana yule muumbaji. Fannasu aqsamun thalatha, kwa hiyo watu wako sehemu tatu. Al-awwal man la yad'u Allah aslan, sehemu ya kwanza ni asiyemuomba Allah kabisa. Fayakunu mustakbiran an ibadati Allah, huyu atakuwa ni mwenye kufanya kibri na ibada ya Allah. Ikiwa hamuombi Allah kabisa, fayakunu mustakbiran an ibadatillah, huyu itakuwa amefanya kibri na ibada hiyo ya kumuomba Allah, sababu kuomba ni ibada, adduau minal ibada. Huyu mtu asipomuomba Allah ni kwamba anafanya kibri. Athani man yad'u Allah, kuna anayemuomba Allah walakin yad'u ma'ahu ghayrahu fayakunu mushrikan, lakini anamuomba pamoja na yeye Allah mtu mwingine, huyu anakuwa ni mshirikina, sababu anamuomba Allah alafu anaomba na kitu kingine au mwingine pamoja na Allah, huu ni ushirikina. Taban hii ni dua ambayo ni ombi ambalo hakuna anayeliweza isipokuwa Allah, ndio hii inakuwa ni ushirikina, mtu akimuomba Allah halafu akiomba kitu kingine, jambo ambalo hakuna anayeliweza isipokuwa Allah. Si kama ni kuomba kokote ni ushirikina, kumuomba mwenzako shilingi 100 si ushirikina, kwa sababu jambo analiweza mwanadamu, lakini jambo ambalo hakuna anayeliweza isipokuwa Allah, sasa hii ndio kumuomba mwanadamu ni ushirikina. Wamuomba mwanadamu hidayah, akupe hidaya, hidayatu tawfiq, hii hidayatu tawfiq ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Athalithu man yad'u Allah mukhlishan lahu ad-du'a, kuna anayemuomba Allah hali ya kumtakasia dua, fahadha huwa al-muwahhid, huyu ndiye mwenye kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Anamuomba Allah mukhlishan lahu ad-du'a, hali ya kumtakasia yeye peke yake dua, fahadha huwa al-muwahhid. Fi al-hadith anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala ad-du'a mukhul ibada, wa fi riwayah ad-du'a huwa al-ibada. Hii ya kwanza ni dhaif, ad-du'a mukhul ibada, hii ni dhaifu, si kama shekhe ameelezea hapa. Aiywa, ameelezea hii. Aina ad-du'a mukhu al-ibada, Sheikh al-Fawzan hapa katika hashi anasema akhrajahu at-Tirmidhi min hadithi Anas ibn Malik wa fi isnadihi ibn Lahi'ah dha'ifun yu'tabaru bihi, qala at-Tirmidhi hadha hadithun gharibun min hadha al-wajhi la na'rifuhu illa min hadith ibn Lahi'ah. Huyo Ibnu Lahia ni katika dhuafa, huyu alikuwa ni qadhi fi Misr, huyu ilikuwa ni qadhi Misri, alikuwa ni thiqa, lakini baadaye ihtaraqat kutubuhu, vitabu vyake vikateketea, fakana ya'tamidu ala hifdhihi fasara dha'ifan, sara dha'ifan. Kwa hiyo kwanza alikuwa ni thiqa, lakini akapata janga hilo, vitabu vikateketea, ikawa yarjiu ila hifdhihi, na akawa ni mtu mzima, fakana ya'tamidu ala hifdhihi fasara dha'ifan Ibn Lahia. Lakini riwaya zake kabla ya janga hilo ilikuwa ni sahiha, riwaya zake Ibn Lahia kabla ya janga hilo la kuteketea vitabu vyake ilikuwa ni thiqa. Kwa hiyo addu'a mukhu al-ibada, hii hadithi hii ni dhaif, kwa sababu katika isnadi yake kuna Ibn Lahia, Abdullah, huitwa Abdullah Ibn Lahia. Fahadha wa fi riwaya addu'a huwa al-ibada, hii ni sahihi, addu'a huwa al-ibada min hadith An-Nu'man Ibn Bashir wa qala at-Tirmidhi hadha hadithun hasanun sahih. Wa addu'a huwa al-ibada, dua ni ibada. فهذا يدل على عظيم الدعاء, هي نفهمش وكبوا والدعاء, وانه اعظم انواع العباده, نقوم بدعاء نسامبولي كبوا يا عباده, لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال مخ العباده. وفي روايه الدعاء هو العباده, يقول والروايه الثانيه اصح من روايه الدعاء مخ العباده والمعنى واحد, رواية pili ni sahihi zaidi kuliko riwaya ile ya kwanza, addu'a mukhul ibada, na maana ni moja. فالحديث بروايتيه يبين عظم الدعاء. حديثه ورواية زكي زوت مبيلي إن بينش أكوب ودعاء وأنه هو النوع الأعظم من أنواع العبادة. نقوم بالدعاء ديو سمفولي كوب وغتك سمفولي زي عبادة كما قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. الحج عرفة بمعنى أن الوقوف بعرفة في الحج هو الركن الأعظم من أركان الحج. حديث يمتوم الحج عرفة إن مانا يقوم بكهذري عرفة كتك حج ديو نغوز كوب وكتك نغوز حج. وليس معناه أن الحج كله هو عرفة. سمعنا ياكي كم بحج يوتني عرفة ولكن الوقوف بعرفة هو أعظم أركان الحج. لكن كهذرية فلعرفة ديو نغوز كوب وكتك نغوز حج. كذلك ليست العبادة محصورة في الدعاء. سيكوا بعبادة مذبتي وكتك دوة أقسم الدعاء هو العبادة أين مانا عبادة ندوة بكياك. ولكن الدعاء هو أعظم أنواعها. لكن دوة ديو سمبولي كبوة كتك سمبولي زي عبادة. ولهذا قال الدعاء هو العبادة من باب التعظيم الدعاء وبيان مكانته. يعني كتكم لانغو وكعظميشا دعا نكويكوازي درجة ياك دعا. كيو دعا نكتك عبادة ووجنا كما watu wengi wanadharau jambo hili la دعا. Watu wengi wanadharau jambo hili la دعا. Mtu akishasali basi enda zake. Akishasali khalas kuisha enda zake bila kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, as-salatu lughatan ad-du'a. Ki lugha sala ni du'a. Lakini hii du'a ni ibada pekee. Ni ibada pekee jambo la du'a kwamba mtu anakaa na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala mambo yake ni ibada hii. Na mtu asipofanya ibada ya du'a ni mutakabbir kama alivyosema Allah. Innal ladhina yastakbiruna 'ala ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tena Allah ameita ibadati hii du'a kaita ibadati. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladhina yastakbiruna 'an 'ibadati du'a yangu akaita ibada yangu. Maanisha kwamba dua ni katika ibada adhima. Na mtu anayefanya kibri na ibada hii ya kumwomba Allah ataingia motoni dakhirin, hali ya kuwa ni madhalimu. Kwa dua ni ibada mustaqilla. Thumma dhakara Sheikh rahimahullah adillata anwa'i al-ibada allati dhakaraha. Kisha Sheikh akataja rahimahullah dalili za sampuli za ibada alizozitaja. Wa hiya al-khawf wal-raja wal-tawakkul wal-raghba wal-rahba wal-khushu' wal-khashya wal-inaba wal-isti'ana wal-isti'adha wal-dhabhu wal-nadhr wa ghayru dhalika min anwa'i al-ibada التي أمر الله بها كلها لله. نينجينيزو katika sampuli za ibada alizoziamrisha Allah zote lillah afanywe Allah subhanahu wa ta'ala. فقال رحمه الله الخوف نوع من انواع العباده. خوف kuogopa ni moja katika sampuli za ibada. وهو عبادة قلبية. نخوف كوغوبا نيبادة يا مويوني. وكذلك الخوف والخشية والرغبة والرهبة والرجاء والتوكل كل هذه عبادات قلبية. هي زوت نيبادة يا مويوني. خوف نخشية نرغبة نرهبة نرجاء na rahba na raja na tawakkul. Hizi zote ni ibada za moyoni. والخوف هو توقع المكروه. هو توقع المكروه ni kutawaka na kutaraji jambo linalochukiwa. Ni kutaraji jambo linalochukiwa ndio khaufu. Wa huwa nauani khaufu al-ibada wal khaufu at-tabii. Khaufu ni sampuli mbili, kuna khaufu ya ibada, kuogopa kwa ibada, na kuna kuogopa kitabia. Alkhaufu at-tabii ni uoga ule wa kitabia, na kuna kuogopa ambako ni kwa ibada. An-naw'u al-awwal, hiyo sampuli ya kwanza, khaufu al-ibada, hadha sarfuhu li ghairi Allahi shirkun, kuifanya hii kwa asiye kwa Allah, kumfanyia asiye kwa Allah ni ushirikina. Kuogopa hofu ya ibada kwa asiye kwa Allah, kumfanyia hofu ya ibada asiye kwa Allah ni shirk, ni ushirikina. Wadhalika bi an yakhafa ghaira Allah fi ma la yaqdiru alayhi illa Allah. Hofu ya ibada kumfanyia asiye kwa Allah ni ushirikina. Yakuli mfano wake ni kumuogopa asiye kwa Allah katika jambo ambalo haliwezi isipokuwa Allah. Jambo ambalo haliwezi isipokuwa Allah, ukimwogopa kiumbe mwenzako kwa jambo hilo, hapo ni kwamba mtu amefanya ushirikina. Sababu lile jambo haliwezi yule kiumbe unayemwogopa, analiweza Allah peke yake. Ka an yakhafa ahadan ay yumridahu, kama kumwogopa yoyote kumtia maradhi. Kumwogopa yoyote kumtia maradhi. Sasa hakuna anayeleta maradhi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Au an yakbila ruhahu, au kuchukua roho yake. Au an yumita waladahu, au kumfisha mtoto wake. Haya hakuna anayeweza isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa unapomwogopa kiumbe mwenzako kwamba atakutia maradhi, atachukua roho yako, au atamfisha mtoto wako, tayari umemwogopa khaufu al-ibada. Sababu haya ni mambo ambayo ni Allah subhanahu wa ta'ala pekee ndiyo anayeyafanya. Kwa hiyo khaufu hii akifanyiwa asiye kwa Allah ni shirki. يقول الشيخ حفظه الله كما يفعل كثير من الجهال, كما ونفعنا وجنغ وينغ, يخافون على حمل زوجاتهم وعلى أولادهم من الجن, ونوغوبيا ممبا زوكزاو نواتوتواو ونموغوبا جن. يخافون من السحرة, ونوغوبا وشاوي, au min al-mauta, au waliokufa. Sasa hii ndio ushirikina. Waogopa kwamba jini atamchukua yule mtoto aliyeko tumboni, au atamfisha yule mtoto aliyeko tumboni. Kuambiwa mpaka uchinje mbuzi, huyu mke ndo atazaa mtoto hai. Jini huyo, jini umekwenda siku kwa mganga, kwa mchawi, kwambia mpaka uchinje mbuzi, huyu mtoto ndo atakuwa hai. Si kila mimba ya tatu hii, kila mimba zaharibika. Sasa mimba hii ni mwezi wa nne, mpaka uchinje ng'ombe, sasa umchinjie huyu jini, tayari ni ushirikina. Fayaamaluna a'malan shirkia li ajli an yatakhallasu min hadha al-khawf, wanafanya vitendo vya ushirikina ili wajinasue na hofu hii. Fahadha la yakdiru alayhi illa Allah, jambo hili haliwezi isipokuwa Allah. Al-amrad wal-mautu wal-rizqu wa qat'u al-ajal, hadhihi umurun la yakdiru alayha illa Allah azza wa jalla. Maradhi, mauti, rizki, kukatwa umri, mambo haya hakuna anayeweza isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla peke yake ndiye anayeweza kukatisha umri wa mtu, ndiye anayeweza kumtia maradhi mtu, ndiye mwenye uwezo wa kumruzuku mja wake. Lakini hakuna kiumbe ambaye anaweza mambo haya. Kwa mtu akimwogopa kiumbe mwenzake kwamba anaweza akamkatishia umri wake, hiyo ni hofu ya ibada anamfanyia asiyekuwa Allah, ni ushirikina. Wakadhalika inzalul baraka au ghairu dhalik, hadhihi umurun la takunu illa min Allahi azza wa jalla. Vile vile kuteremshiwa baraka au mengineyo, haya ni mambo ambayo la takunu illa min Allahi azza wa jalla, hayawi isipokuwa kutokana na Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye anayeteremsha baraka zake. Faidha khafa ahadan fi shay'in la yaqdiru alayhi illa Allah fahadha shirkun akbar, akimwogopa yoyote katika jambo lolote, jambo ambalo hakuna anayeliweza isipokuwa Allah, huu ni ushirikina mkubwa. Liannahu sarafa naw'an min anwa'i al-ibada lighairi Allahi azza wa jalla, sababu itakuwa amefanya moja katika sampuli za ibada kumfanyia asiyekuwa Allah azza wa jalla, ambayo ni hiyo hofu, khawfu al-ibada. Kalladhina yakhafuna min al-qubur wa min al-adriha wa min al-jin wa min ash-shayatin an tamassahum bisu au an tanzila au an tunzila bihim darara, kama wale wanaogopa makaburi na adriha, yale makaburi yaliyojengewa, na wanaogopa majini na mashetani, wasije wakawapata na uovu, wasije wakawadhuru, au wasije wakawateremshia madhara. Wanaogopa wasije wakawateremshia madhara au majini au mashetani. Fayadhhabun yataqarrabuna ila hadhihi al-ashya lidaf'i dharariha, kwa wanakwenda kujikurubisha kwenye vitu hivi, wanajikurubisha kwa majini, wanajikurubisha kwa mashetani, wanajikurubisha kwa makaburi kwa ajili ya kuzuiwa madhara hayo, au khaufa minha, au kwa ajili ya kuyaogopa hayo madhara. Fahadha shirkun akbar, huu ni ushirikina mkubwa. Sawa sawa, huu ni ushirikina mkubwa. Yakulu akhafu illa azbah lahu an yusibani au yusiba auladi au mali au ma ashbah dhalik, anasema naogopa nisipomchinjia huyo jini au huyo shetani, nisipomchinjia naogopa kunipata mimi au kuwapata watoto wangu au mali yangu kupata madhara, au ma ashbah dhalik, au yanayofanana na hayo. Hiyo itakuwa ni ushirikina, kama qala qaumu Hud in naqulu illa ataraka ba'du alihatina bisu, hatusemi sisi isipokuwa baadhi ya waungu wetu wewe wamekupatia madhara, washakudhuru. Yuhaddidunahu bi alihatihim, wanamtisha kwa waungu wao. Wa yukhawifunahu bi alihatihim, wanamtisha kwa waungu wao, wanamtisha Nabii Hud. Qala inni ushhidu Allah washhadu anni bari'un mimma tushrikun min dunihi, akasema mimi namshuhudiza Allah na ninyi shuhudieni kwamba mimi ni mwenye kuepukana na hayo mnaoyafanyia ushirikina badala ya Allah. Fakiduni jami'an thumma la tunzirun, nifanyieni vitimbi nyote, kusanyikeni nyote mnifanyie vitimbi nyinyi nidhuru, kisha wala msinipe muda hapa hapa. Inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum, mimi ninamtegemea Allah mola wangu na mola wenu. Hadha huwa tawhid, hii ndiyo tawhid. Tahaddahum kullahum hum wa alihatahum, tahaddahum kullahum hum wa alihatahum, Mfahamu? Aliwafanyia challenge wote kwamba haya kama mnaweza fanyeni, sababu hawana uwezo wa kumdhuru, hawana uwezo wa kumdhuru. Huyo ndo akambia fakiduni jami'an thumma la tunziru, msinipe muda, hapa hapa sasa hivi. Inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum, hadha huwa tauhid. Qawluhu fakiduni jami'an thumma la tunzirun ay la tumhiluni, msinipe muda, bal minal ana fakiduni, sasa hivi nifanyeni hivyo vitimbi. Walam yaqdiru alayhi bishay'in bal nasarahu Allahu alayhi, hawakuweza kumfanya lolote bali Allah alimnusuru juu yao. Falladhi yakhafu min ghairi Allah fi ma la yaqdiru alayhi illa Allah hadha yakunu qad ashraka ash-shirka al-akbar, anayemwogopa asiyekuwa Allah katika jambo ambalo haliwezi isipokuwa Allah, huyu anakuwa amefanya ushirikina mkubwa. Wa hadha yusamma khawfa al-ibada, hii inaitwa khawfu al-ibada. Kwa hiyo khawfu al-ibada anafanyiwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wa khawfu ash-shirki kathirun min an-nas, khofu ya ushirikina ni nyingi kwa watu. Ya khafuna min al-qubur, wanaogopa makaburi, au min al-awliya, au wanaogopa mawali. Ya khafuna min ash-shaytan, ya khafuna min al-jinni, wanaogopa mashetani, wanaogopa majini. Walidhalika yakumuna bitaqdimi al-qurubati lahum, kwa ndio wanasimama kutanguliza sadaka kwao, wanawatangulizia sadaka na kuwapa sadaka majini, mashetani, kupeleka sadaka makaburini. Yukaddimuna lahum adh-dhabaiha wan-nudhur wal-at'ima, wanawachinjia, wanawaekea nadhri, wanawapa vyakula. Wa ghaira dhalik, na vinginevyo. Kailqai an-nuqudi ala adhrihatihim, kutupa pesa katika yale makaburi yao. Min ajli an yaslamu min sharrihim, ili wasalimike na shari zao. Au yanalu min khairihim, au wapate khairi zao wale waliozikwa. Fahadha huwa khawfu la ibada, hii ndiyo khofu ya ibada. Wanapata wanakuwa washirikina wanaofanya hivyo. An-naw'u thani al-khawfu at-tabi'i, sampuli ya pili ni khofu ya kitabia. Tumesema sampuli za khofu ni mbili, khawfu al-ibada alafu al-khawfu at-tabi'i, khofu ya kitabia. Wa huwa an takhafa min shay'in dhahirin yaqdiru ala ma takhafuhu minhu, ni kuogopa kitu cha dhahir ambacho kinaweza hilo unaloliogopa kwake. Kuogopa kitu cha dhahir, kinachoonekana, kitu ambacho kinaweza kufanya hilo unaloliogopa. Hii ni khawfu tabii, ka anta khafa min alhayya, kama kumwogopa nyoka au alaqrab au nge, au min aladui, au kumwogopa adui. Hadhihi umurun dhahira wa ma'rufa, haya ni mambo dhahir na yanajulikana. Falkhawfu minha la yusamma shirkan, kuogopa mambo hayo hayaiti ushirikina. Hadha khawfun tabi'iyun min shay'in dhahirin ma'ruf, hii ni khofu ya kitabia ya kitu dhahir ma'ruf kinachojulikana. Liannaka takhafu min sababin dhahirin wa matlubin alwiqayatu minhu, kwa sababu wewe unaogopa sababu ya dhahir na ambayo inatakiwa mtu kujilinda, walhadhari minhu, na kutahadhari nayo. Takhudhu silah, unachukua silaha. Takhudhu al-asa liqatli al-hayya, unachukua fimbo kwa ajili ya kumuua nyoka, wal aqrab na nge. وقتل السبع نقوى ونعم والي وكالي لأن هذه أمور محسوسة هاني مام محسوسة ينو تملي وكظاهر وفيها ضرر معلوم ندنياك كنا مذارا ونجلكان فإذا خفت منها وكيوغوبا ممهايا سبب هذي فهذا لا يسمى شركا هي هيتني وشركينا بل يسمى خوفا طبيعيا إنيت وخوف يا كتابية كموغوبا عدوي وغوبا وكورا وسيك وصيغا كوفاميا إلني خوف يا كتابية سي خوف يا وشركينا ولهذا قال الله في موسى عليه السلام فخرج منها خائفا يترقب فخرج منها أي من البلد أكتوكا بالي بسري كتكمدي هو حاليا كوغوبا يترقب أنانغوجيا لبي لتكالوم توكيا بعد كمبيا يولم قبتي أكفاريكي ikawa natafutwa na Firauna na jeshi lake Nabii Musa akatoka pale Misri khaifan yatarakab akenda katika mji wa Madian. Sasa ile ni hofu ya tabia. Fasema waharaba alayhi salatu wassalam ila Madiana wa kana yatarakab wa yakhsha an yalhaquhu alikuwa anaogopa wasije wakamdiriki wasije wakampata. فهذا خوف طبيعي هين خوف يا كتابية سي خوف يا عبادة يا مشركين سي خوف يا عبادة سما لكن تعلم الإنسان أن يعتصم بالله عز وجل ويأخذ بالأسباب التي تدفع عنه الضرر أو تدفع عنه الضرر ويعتمد على الله عز وجل ويتوكل على الله لكن أنت أتكيو أجفنش أفتك حفاظك والله عز وجل نكتكو سباب زتكز زوية مذارة mtu anatakiwa ajifundishe i'tisam billahi azza wa jalla na kuchukua sababu zitakazo mzuia na hayo madhara pia na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala hii hofu ya kitabia mtu akiwa na hofu ya kitabia anatakiwa achukue tahadhari kama ana silaha achukue halafu amtegemee Allah subhanahu wa ta'ala sio kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala peke yake huna silaha yoyote huna silaha yoyote wasema namtegemea Allah subhanahu wa ta'ala peke yake hiyo haitakiwi at-tawakkul ma'a al-akhdh bil asbab utawakkal kwa Allah na huku wewe una sababu umejilinda una silaha qala ta'ala fala takhafuhum وخافوني إن كنتم مؤمنين مسيواغوبي هاو نيوغوبيني ميمي مكيوا نيني نيوومين هذه الآية في سورة آل عمران في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين يوم أحد لما توعدهم المشركون آية هي كتك سورة آل عمران كتك قصة متومة صلى الله عليه وسلم فمجنا وشركين siku ya Uhud vita vya Uhud lamma tawaadahumul mushrikun walipowakamia washirikina walipowakamia mtume na masahaba waqalu narji'u ilayhim wa nasta'siluhum tunarudi kwao na tutawamaliza fallahu azza wa jalla yaqulu inna ma dhalikumush shaytanu yukhawifu awliya'ahu فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين هاو نيني نما شيطاني ونواتيشا وپنزيواكي ني شيطاني أنواتيشا وپنزيواكي فلا تخافوهم نسيواغوبي وخافوني نيوغوبيني ميمي in kuntum mu'minin, mkiwa nyinyi ni waumin. Ai anna hadha tahdida wa hadha alwa'ida innama huwa min ash-shaytan. Vitisho hivyo na makamio hayo yanatokana na shaytan. Ai yukhawifukum awliya'ahu, anakutisheni nyinyi kwa hao wapenzi wake. Au yukhawifu man inqada lahu min an-nas, au anawatisha wale waliomfuata shaytani katika watu. Wa khafa minhu, na akamwogopa shaytan. Fa innahu yatasallatu alayhim, shaytani anawatawala. Ikiwa watu wanamwogopa shaytan, yule shaytani anawatawala watu wale wanaomwogopa. Kwa hiyo fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, msiwaogope wao, niogopeni mimi mkiwa nyinyi ni waumini. Hiyo ndiyo al-khawf. Ar-rajau wa dalilu, wa dalilu qawluhu ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan saliha wa la yushrik fi bi'ibadati rabbihi ahada, anayatarajia kukutana na Mola wake na afanye amali njema na asimshirikishe pamoja na kumwabudu Mola wake asimshirikishe na yoyote. Qawluhu ta'ala faman kana yarju, yani yatma'u fi thawabi Allah azza wa jalla wa ru'yatihi ayanan yawm al-qiyama, anayetarajia mwenye tamaa ya kupata thawabu za Allah azza wa jalla na anayetarajia kumuona Allah kwa uwazi siku ya kiyama. Man kana yatma'u fi an yara Allah ayanan yawm al-qiyama faly'amal 'amalan saliha, mwenye tamaa ya kumuona Allah kwa uwazi siku ya kiyama na afanye amali njema. Ayati bisabab alladhi yuahiluhu lihusuli hadha almatlub, alete sababu itakayomfanya apate hili analolitaka. Wa huwa thawabu bidukhuli aljanna, na ni thawabu wa kuingia peponi. Wanajati minan nar, na kuokoka na moto. Wanadhari ila wajhi Allah, na kuangalia uso wa Allah. Hii ni aqida ya sunnati wal jamaa, kwamba watu wa peponi watamuona Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ni kwa dalili nyingi katika Qur'ani zinazothibitisha aqida hii. Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Yunus yaqul lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada, wana wale waliofanya mema wana husna pepo wa ziyada. Na ziyada ni an-nadharu ila wajhi Allah al-karim, kuangalia uso wa Allah mtukufu. Hii ni aqida ya sunnati wal jamaa. Mu'tazila wanakataa. Mu'tazila, maibadhi, maibadhi wao wamekusanya aqida zote baya. Wamekusanya aqida ya Mu'tazila, aqida ya Jahmiya, aqida ya Sha'ira, wamekusanya aqida mbaya zote, aqida ya Khawarij ya kufurisha murtakibil kabira, maibadhi. Kwa maibadhi wanakataa kumuona Allah subhanahu wa ta'ala waumin peponi, wakati dalili ziko katika Qur'ani, ziko katika hadithi. Bali neema kubwa watakayopata watu wa peponi ni ya kumuona Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema an-nadhim sayansawna an-na'ima idha ra'awhu faya khusrana ahla al-i'tizali. Sayansawna an-na'ima idha ra'awhu, watasahau starehe zote wakimuona Allah. Faya khusrana ahla al-i'tizali, khasara kubwa ni ya hawa mu'tazila wanaokataa jambo hili la kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Li anna hadha mutalazim, yakulu al-sheikh al-fawzan, yati bisababi alladhi yuahiluhu lihusuli hadha al-matlub wa huwa al-thawabu bidukhuli al-janna wal-najatu minan nar wal-nadharu ila wajhi Allah. Li anna hadha mutalazim, hili ni jambo lenye kulazimiana na kuingia peponi. Li anna man dakhala al-janna fa innahu yara Allah azza wa jalla, kwani atakayeingia peponi atamuona Allah azza wa jalla. Faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan saliha, hadha yadullu ala anna ar-rajaa wahdahu la yakfi la budda min al-amal. Hii nafahamisha kwamba ile rajaa peke yake haitoshi, rajaa peke yake haitoshi, lazima kufanya amali. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan saliha. Amma annaka tarju Allah walakinaka la ta'malu fahadha ta'tilun lisabab. Ama kwamba wewe wamtarajia Allah tu, eh, wataraji rehma za Allah, wataraji kumwona Allah, lakini hufanyi amali yoyote, hadha ta'tilun lisabab, hii ni kuharibu hii sababu, sababu ya kuingizwa peponi unaiharibu. Farrajaul mahmudu huwa alladhi yakunu ma'ahu 'amalun salih. Matarajio yenye kusifiwa ni yale yanayokuwa na amali njema. Amma ar-raja'u ghayru al-mahmud fa huwa ar-raja'u alladhi laysa ma'ahu 'amalun salih. Raja'a ambayo haisifiwi ni ile raja'a, matarajio ambayo hayana amali njema. والعمل الصالح أنا فسره فليعمل عملا صالحا. والعمل الصالح ما توفر فيه شرطان. عمل جيما نيليو كمليك ما شرط ماويل. الأول شرط يكوانز الإخلاص له عز وجل لكم تكسي الله عز وجل إبادة ذاك. الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم نكون فواتم توم صلى الله عليه وآله وسلم. هذه مشرط مويلي يكوكبالي وإبادة. فالعمل لا يكون صالحا إلا إذا توفر فيه هذان الشرطان. عمل هايوين صالحا هايوين جيما اسبقوه كمليك مشرط هاي مويلي. أن يكون خالصا لوجه الله ليس فيه شرك. نكوي لعمل نخالصا نسافي وأجلي يكفات أسوى الله همنا وشركين دنياك. يولي من يكفاني عمله ومن يكفاني عباده أن يفاني حال يكون خالصا لوجه الله همنا وشركين. وأن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه بدعة. نكون نصواب إكساوا جو يسنة زمتم صلى الله عليه وسلم هم نبدع. هي ديو متابعة. فإذا توفر فيه الشرطان فهو صالح. يككمليك كتك عمله ومشرتها مويلي عمله دي نكون صالح من جيما. وإن اختل فيه شرط فإنه يكون عملا فاسدا لا ينفع صاحبه. Ikikosekana sharti moja tu, amali hiyo inakuwa ni fasid, ni mbaya, si njema, haimnufaishi mtu mwenyewe, haimnufaishi. Kwa masharti haya mawili ni lazima yawe sambamba, sharti ya ikhlas na mutabaa lazima yawe sambamba katika kila amali. Ikikosekana sharti moja tu, amali ile ni fasid, si saleh. Ikiwa amali ina ikhlas peke yake haina mutabaa, amali hiyo haikubaliwi wala si saleh. Na ikiwa ina mutaba haina ikhlas, pia amali hiyo ni fasid, si saleh. Lazima masharti mawili yote yawepo. Fal amalu alladhi fihi shirkun yuraddu ala sahibihi, amali iliyo na ushirikina inarudishwa kwa mwenyewe. Kadhalika al amalu alladhi fihi bid'a yuraddu ala sahibihi, vile vile amali ambayo ina uzushi anarudishiwa mwenyewe. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. من يكفني عمل ambayo haiko katika dini yetu, amali hiyo itarudishwa, haikubaliwi. فهذه الايه فيها الرجاء. وهو ايه هي ان رجاء وانه عباده لله عز وجل. Na kwamba raja ni ibada ya Allah azza wa jalla. Wafiha anna rajaa la yasihu illa maa al-amali salih. Pia katika aya hii ni kwamba raja haisihi isipokuwa pamoja na amali njema. Allahu alamu.